أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل مخکنم الله جل جلاله د هدایت او د قدرت او د خپل طاقت او د وحدانیت دلایل بیان کړو. او رستم بیان ای هو الله جل جلاله د دې دلایل متعلق یو خبره کوي چې هغه دې سره لګېدلې ده. نو اللہ فرمائی وَعَلَى اللَّهِ او پَا اللَّهُ بَانْدِي بَطُورِ احسان نَبَطُورِ وجود فَدَلَائِلُ سَرَاجِ کَمْ دَلَائِلْ مَخْكِ بَيَانْ شُو او رُسْتُ بَيَانْ شُو نَدَدِي پَذَرِيِ سَرَا عَلَى اللَّهِ پَا اللَّهُ بَانْدِي تَسْ جِ سَبِيلِ بَيَانْ دَ مَقْصُودِ لَارِنِ اَغَ مَقْصُودِ لَارَا چلارہ د شریعت او د دین اسلام دا. الله جل جلاله په بدغه دلایل سره چې کوم مخکې بیان شو او نور رستم بیانېږي او د پیغمبرانو په ذریعه سره الله جل جلاله په تور احسان په ځان لازم کړی دي چې د دې دلایل ذریعه سره الله جل جلاله د مقصودی لارې بیان کړي چې کومه مقصودی لار الله ته رسیدلې ده چه اغد اللہ جل جلاله دین دے دینی اسلام دے ندار رجی ہم مانا دا یو خبر ہم آداؤ کا بطور احسان اللہ پزان بانے لازم کری ندار اللہ باندے دا چاکرز نشتا اللہ باندے اجوبو دا چاکرز پا اللہ نشتا پا اللہ سا پرز او لازم ندی خدا دا اللہ یو احسان دے پا مخلوقاتو باندے چه اللہ زان باندے احسانی طور دا خبر لازم کری دا چې مخلوقات دا د مقصودی او د سید لاره چې هغه دین اسلام د پدلایل سره دا غي بیان کړي او د پیغمبرانو په جبه سره بیان کړي. او بازو دي ځکه یو بل معنا کړی دا علای په معنا د الاغ استره نغوی و ال الله او الله تعالی طرف دا قصد السبیل هغه مقصودی لار رسیدلې ده. مقصودی لار نه مراد هغه دین اسلام دی. د دین اسلام باندې چې یو انسان روان شي نو دوی بچر درسي الله جل جلاله ته ورسي. نو الله ته درسي دوی ذریعہ هغه نور ندی دغه دین اسلام دی او په دې باندې چلیدل د الله جل جلاله ته درسي دوی ذریعہ. نو الله فرمای و منها او باز د دې لارونه جائرن هغه کګیری دا حق نا اڑی دلی دی لکا لارا دا بدعاتو شوا او لارا دا کفر شوا او لارا دا یہودیت شوا او لارا دا نصرانیت شوا لارا دا مجوسیت شوا هر اغا لارا پا دی زمانہ کے او هر اغا ملت او هر اغا ازم چی اغا دا مسلمانانو دا دین نا علاوہ کم دین دے نو اغا تجائر لاروی لکی کگل لاروی لکی دا حق نمائل لاروی لکی. احادیث مبارکہو کم نبی علیہ السلام مثال ورکل نبی علیہ السلام دا سی اسی دا کر خراق کلا اب یہ دے کگی وگی لاروی راک کلی دا سی یو تربتا بل تربتا خیل استاو گسل است بے نبی علیہ السلام پر مل دا صراط مستقیم دے نیغ لارہ دا چکم دا اللہ والا لارہ دا دا داغی مثال شو او دا کگی ہوگی لاری جدی دا دا شیطان لاری دی پدے کی شیطان ناس دا. انسان دا نیغ لارہ ناری دا دینی اسلام ناری نوامن ها او بازی دا دی لارونا جاہرون کگی دی نو دا مقصودی لار بیان الله کوي دا ونه وی چې دا جائر لار بیان کوي نو دا څه ظاهر خبره چې وسړي ته نه غلارو خند کګول لار نه په خپل بچ کی خبره مزین تعالی الله بد نه کې لار بیان کوي دا الله جل جلاله په ځان احسانی تور لازم کړي دا جنې غلارې خولا ورسره پر مال بازی کوي نو کګی لار په خپل معلوم شي چې وسړي ته نه غلار ته وخه دا کګونه په خپل بچ کیږي اگر دا اشارتن ام کافی ده چه بس بازی که گیدی داگه نزان بچکوا ولو شاء لهداکم اجمعین او کچره غفته وی اللہ جل جلال ہو بطور جبر او پزور بانده طولو تا هدایت کولی غفته وی نو لهداکم اجمعین خامخا هدایت بیتا استکلو اجمعین طولو دا و دیکی نبی علیہ السلام تا تسلی دا پدری یو جملی مضمون نمالومی دویم دا دی جملی نا دا خبرہ معلومی گی چی دا اللہ جل جلال ہو پدی کی حکمت تا چی انسانیت تا اختیار ورکڑے انسانیت دا سے مجبور اکڑے ندے لکسنگ جس پو میں اس توری او نور او دا طول مخلوقات باز مخلوقات اللہ جل جلال ہو بختل ڈوٹے مجبور اکڑی دا ایسی انسان مجبورا کولی نو انسان لط نشوالی ایمان بیرارا فاللہوی که پزورا مو وقتی ونو پولو تب محرات کرو خدا دا اللہ جل جلالہو حکمت نده انسانیت بانی امتحان ده ازمائش ده نو اللہ جل جلالہو و تدوال لاری خودلی و حدینا هن نجدین دوال لاری و تخودلی ده هدایت لارا و ده گمراحی لارا دوالو که ده تا اختیار ده چکم ده اختیاری فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر الله ویلی دی بس کما لار چې اختیار ہے خو پته بیرست لګی کې غلط اختیار دی اکل غلط لار دی اختیار کړه نه سزا وسکی او دا الله جل جلاله نور زینو کوم دا خبره کړی ده یو ذکر راځي ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا بجره الله وخت یو بذرا ټول به ایمان راوړي ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده قال الله وحده نو ټول امت به یو ټول ګو ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها الله کوم وحده مخلوق مجبوره کوله نو هر یو نفس هم هدایت ورکړه خدا دا الله جل جلاله حکمت نه دی حکمت دغه چې الله اختیار ورکړي دی په انسانيت باندې ازمایښ ورپسې بیا د دلایل عقلیو سلسله شروع کړي نو اللہ جل جلالہو فرمائی هو اللذی اللہ تعالی ازاد تے انزلا چرا ورئی من السمائی دوریزنا ما ان اوبو نو سما مانا ہو اسمان کی گو ربے کو کل ما سما کا فہو کل ما علا کا فہو سما کا ہر شئی جستا لپس ایتا اسمان ہوئی خبر ہم زیان درالا نوریزم برا دادی وچنہ لفظ دا سما استعمالی ورنہ چیزو پجاز کی تلی تا پتہ لگی دا چکتا بارانی برا بارانی مکمل نوری دو وریا دو پاسا حبرم زیادتا نا باران دا اسمان ننر آوری گی دسن آر آوری گی دو وریا زنر آوری گی من السمائی دو وریا زنا ما ان عبو لکم منہ شراب لکم ستاسو رب بارا منہ ددی عبو کا ذریعہ باندے ددی عبونا منہ ددی عبونا شراب انسکاکتے شراب بے لکی گی مشروب تا نسکلو والے شیطان نو انسان اس کی خبر ہم زیادہ دالا دے انسانیت دو انتظام دے دسکاک انتظام دے حتا سماویلو دا اللہ جل جلال ہو برا نذکر آوائی چی دا سمندری ہو بے انتہائی تروی دی ایک ان دا اللہ حکمت دے دا گندگی و تبعی گی نو آغا زائل کئی نور نا آغا دا فصل قابلی دی نو آغا دسکاک قابلی دی دے انسانی استعمال قابلی دی داګه دا پر الله دا انتظامات کړي بارانونو ورورې ورونو چینو او زمکا کویانو کې جمع شي نو لکم ستاسو دا پر منه د اوونه چې کې میرا ورای شراب انسکار ته و منه او په سبب د دې باندې شجر الونی دي زرغونی کیونه و منه او په سبب د دې باندې زرغونی کی سو شجر ونی ونی را زرغونی شي و منه او په سبب د دې شجر الونی دي فيه فدعونه کی او بدغا گیاگانو کی شجر مانا اوریم سیده شجر مانا گیاگانیم سیده اصل کې عربی کې شجر ویل کیږي هغه بوټی ته چې داغه تنه شجر هغه بوټی ته وایي چې داغه تنه او مجازن عرب د غیا وغیرہ د پرم شجر لفظ استعمالي نو بعض مفسرین داسې کار کړی دی دلته نه مراد هغه ونی غستی ونی مراد ځکه عرب وو خان سره له او کوونه کې مسری هغه خدای پاک دنګ غړې ورکړي او بعض د دینه رستو لپسته کتلی پیلی تو سیمون پتاسو که پدی که تاسو سرول کوئے نوید شجر نوون مراد ندی بلکه ده شجر خپل اصلی مانا مراد ندا مجازی مانا مراد دا ومن هو ده ده ابونا شجرون پس سبب ده ده بانده اغا گیاگانی دی مجازی مانا اکڑه ده پیهی پده گیاگانو که تو سیمون تاسو اغا خپل ساروی سروئے او باز دنا دواړه غستي دواړه کې دي شي په دواړو کې سرویس لريږي خو خان دي په دنګو بوټو کې سريږي او نور چې سروي دي په غيغان او غیره کې سريږي نو باز مفسرین او علامه لوسی او غیره هغه دواړه معنی غستي وي ومن هو په سبب د ابو شجر نو ونی غيغان دي فيه چې په دغه کې تسیمون تاسو سره وختلو سارو لره تدبل ده الله قدرت دلیل دا مې ته تفصيلي بیان کړو کومي طریقې سره الله جل جلاله را وريه څنګه بهترین انتظامات کوي او هغه کې الله جل جلاله درې انعامات په انسان باندې بیان خبر هم ځان ته یو سکاک شو بل طرف ته غیاګانی او خوشو او بل طرف ته داګه نه زمینی پیدا په هغه کې سرو تنظیم شي درې پیدا شي الله سوک ته اهل مکه او تعالی فرمایي الله هغه ذات دی چې تاسو د سکاک او تاسو د سرو د لپاره الله جل جلاله د اوبو تنظیم کړی دی هو الذی الله هغه ذات دی دلیل کدا خبرې دي چې دا دومره اوبر اورې دا دومره انتظامات د انسانيت لپاره او د حیواناتو لپاره د خوراک او د انسانانو لپاره د سکاک کوي ورپسې مزید الله جل جلاله د دلیل عقلی وضاحت کې چې انسان عقل سره سوچو کینو الله به پیژنې پدې یوم بیت لکم الله جل جلاله رازر غنی لکم استاسو لپاره به په سبب د دک او بو باندې یو قسم اوبدی یو قسم زمکر یو قسم خاردہ رازرغنی اللہ تعالی الزرع فسلونا نو مختلف فسلونا رنگونو تاو گرا مختلف تی اربش مختلف تی جوار مختلف تی غنم مختلف تی رنگون مختلف تی خوندون مختلف تی شکلون مختلف تی حالانکہ یو قسم اوبدی یو زمکر نو پا فسل کی زان لشل قسما وزیتون او زرغنی اللہ زیتون نو زیتون تا گره زیتون بیا کل اقسام دی یو تور دی یو خلغن تکی دی والنخیل و کجری والآناب انگور ومن کل سمرات او ده هر کسم میون نو یو زمکا یو اوبو شل کسم فسلونا زیتون کجری انگور پا کسمونو کسمونو کسما کسم میوی دا طول اللہ جل جلال ہو پدک یو کسم زمکا پیو کسم ابو بانے کئی و دام دا اللہ جل جلال ہو دا قدرت دلیل دے چې انسان پدې کې خپل عقل استعمال کی الله به پیژني الله فرمای ان فی ذالک یقینا پدې کې لآیتن خامها عبرت سوچ پکار دے فکر پکار دے لقوم یتفکرون دا قوم پر چې سوچ کی ته د تو د نړیواله پدې تلګې کړه او څومره لوی تو دی بیا عرب یې ناکام شي ته تو د نه کتار आवाज دا کولاله دې شګه کې ورزله نو بیا ورپسې ټول رزګر دا د تو دا نه بونه دومره انتهایی نه راي او دومره لوی سیستم په الله په ځانه کې پټکړي دا دومره لوی توت دی نه روزي توتان کوي سانګ کوي تنه کوي منونو خوشاګوږي له سوچه د فکر خبره ده کنه نو بیا وګوره داغه دانه دانه ته داغه پانه پانه ته رګ رګ ته په فضا کې خور شوی دغه یو لیش یا د دول اشتزان خوراک رسول دانه دانه ته اغه ته د زمکه نه خوراک رسول الله مګه کې خوراک خوګواله نشته داغه نه خوګواله راټولې الله تعالی هر یو توت ترسي داغه نه د پانی شینواله راټولې هر یو پانی ترسي داغه نه د تنه مضبوطواله راټولې هر یو تنه ترسي داغه نه د سانګې لچک مضبوطواله دا ټول طاقتونه الله جل جلاله اغه د زمکه نه اوچته یې کې ترسي کدی پسلونو کې انسان سوچ کې او انسان کې فکر وي نا بچره دا اللہ جل جلالہ رضا میں انکار نکی حسیم انسان موحد پیدا دے پتری طور انسان موحیدی حبرم زیادہ نا کل مولود یولدو علی الفطرہ پا فطرت دے اسلام پیدا کی بیاد حدیث کی راضی مور اپلار یہودی کی یا مجوسی کی خبرم زیاده یا عیسائی کی ماحول پر اثر انداز شی نو جکل انسان کے اللہ پرمائی فدی کے دیر لوی دلیل دی پا قدرت دا اللہ و لی قومی یتفکرون دا قوم دا پڑا چی پائی کی دا فکر مادئی او دا سوچ مادہ کئی سوچ مادہ پا کیوی فدی پسلن وغیرہ فدی کے سوچو نا کئی فدی پا ذریعی سرم اللہ جل جلال ہو پیجندیش ورپسی اللہ پرمائی وسخر لکم اللیل دا بل دلیل عقلی ذکر گئی وسخر او په خدمت کې لګولې دا مسخر کړې دا الله جل جلاله اللیل اشپا تسخير بارګه وره تسخير خو که څوک کوئی پاره به کې پاره به کوئی کی تسخير دي ته ویل کې حیوان نه پاکي روح ته ډیره کنټرول کی تابع کی یو زیرو دي حرکت شي کنټرول کول دي ته پاره به کې تسخير وي نو که څوک شپه اشپا څنګه الله جل جلاله مسخر کړ نهار څنګه مسخر کړ نهار هم بس یو معنا را یو رنا راشی نو هغه ترز وی او رنا لاله شیش پاو انورس کو مېدا خو زمادات نه دی تابع کړی دا خو زمادات یعنی زی روح نه دی زی حرکت نه دی تابع کړی نو یاد ساته تصویر یو معنا دغره او تصویر یو معنا داده چې د انسان د مصلحت مطابق الله دا پیرا کوي خبر هم ځای ته اوس پر د انسان د مصلحت مطابق الله پیدا کړی د خدمت کې لګولې دا بس هغه چي چلی شپه سره پر وجعلنا الليل لباس د انسان لپاره کپړې دي خبره ده تعالی انسان باندې پردره شي شپه یې تیار شي او لتسکنو پی الله د سکون لپاره ګرځولې خبره ده تعالی نو دا که تصویر شوه شپه او النهار او الله جل جلاله خدمت کې لګولې دا النهار راز نوراز اللہ جل جلالہ جی سنگ اللہ گولی دا آغسی تابی دا دے انسان خدمت کئی لگیا دا و جعلن النہار معاشا انسان پکی دا معاش تلب کری انسان بانے لائٹ بلی دا رزے انسان ترنائی حبرم زیادہ نا او پر دیکی اللہ جل جلالہ شرم اسی پارا کی پرمیلی جی چی کزا ہمیشہ دا پارا پتا صبح نشپکم نصوب دے جی پتا صبح اندی رز رو مئی اتیکم بی بیا خبرم زیادہ نا تاسو باندې رڼا سوک راوستي شي او که همیشه د پاره پتا سو باندې رس کوم نو مې اتی کوم بلل ان تسکونو نبی سوک د جه پتا سو شپرا ولي به کې سکونو کې دان د الله جل جلاله په دې مخلوق باندې ډېر لوی احسانات دي کجر انسان په دې کې سوچو کې الله پیژندې شي خبر هم ځان تعالی د الله لوی احسانات الله بیانې وسخر لكم الليل خدمت کې لګولې د الله تاسو لپاره الليل اغاش پی لرا و النهارا او رزی لرا و الشمسا او نور لرا و القمر او سبومی لرا نور کم بلا عجائبات خدمت کی لگیر لی او را دا پسلون بدا سینا کی دل کچر دانور میں زیل زیل تاس جو کمر کی بوٹے گرا بتک زیل اوکی حبرم زیادہ دا انسانی زندگی را پرا دی سور کائنات کے جکم شیک نشو نما رازی اغل ویه کی اوپڑ اتری پک رازی نرے طول دانور نا پیدا ہوتا کت رسی کچر انور نی د سپومنه پیدا او طاقت رسی کچری دا نینو اغه داغه نشونه ما کې به پر کراشي خبر هم ده او دې بار کې کوره پرې کائناتو کې سمره سمره حکمتونه دي نو دور دی او رساله ده علامه ازلی رحمت الله علیه عجائب المخلوقات چنور کې الله سمره تماشي کړی او سمره پیدا یې کړی پشپکه پرس کې دا په مستقل کتاب ده عجائب المخلوقات نو خدمت کې لګولې ده الله نور والقمر اسپومه والنجوم اسطور جدی مسخرات دا تابیدی خدمت کی لگولی شوی دی مسخر کلی شوی دی بی امر ہی پا تاغا پا حکم دا اللہ جل جلال سرا پا تدبیر او پا پیدائش دا اللہ سرا اللہ پیدا کری خدمت کی دا سری دا انسانیت پا خدمت کی چلی نو اسطورو دستورو نمبر اپنی اسپنی نورانا بل اسطورو بانی شیطانان د انسان د زندګۍ د روح ته چلیدو چې کوم قانون دی کای په سي حرکت کوبرته نه هغه په وشته کی انسان په لار معلومي د اسمان زینت ته انسان ته ترنا حاصلي انسان په لار مومي پستو رکم بلا خبر دي قبله په معلومي بلا خبر دي ادم تابع کړی شوی دی خدمت کې هغه لګولي شوی دی الله فرمای و النجوم اسطوره چې دي مسخرات انده تابع کړی شوی دی خدمت کې لګولې شوې دي به امر هي په حکم د الله جل جلاله سره ان فی ذالک یقینا پدې کې لا آیات خامها دلائل دي په قدرت کامله او په طاقت د الله جل جلاله باندې لیکوم اندا کوم د پریا کلون ورچې کی عقل الله و جدا عقل نہ کار اخلیش پی او رز او نور او سپومه او ستور کی خپل عقل لګ استعمال کی او د خپل عقل نن لکار والی نو الله جل جلاله به او پیجنی او د الله جل جلاله په ذات باندې با ایمان راړ دی آیات سره مخ کې وشکاله مده کو سو کو جندا میوی چکیگی زیتون او دغه چکیگی پسلونو چکیگی نو دا او بس تبایی دی دا اللہ دا خو بس پسول اربعان سرکی دا خو یو نیچرل لی بس یو پترت تی چلی گی دا خو اغی سرکی گی بس دا موسمون بدلی گی را بدلی گی یو موسم کی یو شیخی جی بلکی بل شیخی جی دا خو اللہ نکی دا خو دا موسمون سرکی نو موسمون پس سر رازی موسمون دی رازی پا نور سرا نور چکر سره د زمکی په چکر سره د شپې او پرځې په چکر سره موسم په دې سره بدلیږي او دا څوک کوي الله تعالی کوي نو خبره بیا چاله لړم فصل کوي په موسم باندې او دا موسم به څه بدلی را باندې الله تعالی خبر هم ځان تعالی نو موسم ته الله بدلی او فصل په موسم باندې کوي نو بیا دا الله جل جلاله په پیل سره چو او دا الله جل جلاله د قدرت مظهر وګرځي دا نه چې دا موسم سزان نشي په خپل باندې بدلیږي دام دغس پو میں انور وغیر سرکی او دا اللہ جل جلال ہو پیدا کری دی او اللہ گرزی را گرزی اغا موسمون بدلی گی وما زرع لکم بزا یو یا توی بست بیا وما زرع او آغا چی خوار کری دی اللہ تلا لکم ستاسو دا پارا فی الارد فزمکا کے مختلفاً الوانو ہو مختلف تی رنگو نداغی تو اصل کے زرع پیدائش تا ویلی کی خموت لکی پیدائش تا زرع نویلی کی مطلق پیدائش هغه پیدائش ته چې یو شی الله پیدا کی او داغه پیدائش ترا الله جل جلال هو کې داسې سیستم پټ کیږي په خپل چليږي او زیاتی خبرم زه دلته انسان دی الله پیدا کړی او الله جل جلال هو د کې داسې طاقت اخره اگے د سیوا کی په نسل سره یعنی په حمل سره د یو مذکر مؤنث ملاوي دو سره یا په تفریح البیس سره یعنی په ابو سره لکه څنګه چې مرغو کې سیستم دی زر ادي ته ویل کی نو هغه چې خواره کړی دی الله جل جلاله تاسو لپاره او سی واکی کی الله په کده سي ترتیب یې خره چې هغه نسل در نسل په ابو سره یا مذکر ملاب سره مذکر مؤنث هغه سره سی واکی او لکم تاسو لپاره دی دا فل ارض پزمکه کې مختلفا الوانه مختلف رنگونه داږي او قسمونه داږي نو زناور او حیوانات ته وګوره کنه مختلف مختلف اقسام زناور مختلف مختلف رنگونه او دا غرنګي مختلف مختلف بوټي هغه چې بیا ځای شي داږي نه نور مختلف مختلف بوټي پیدا کیږي میوه جدا رنگونه کړي او دا غرنګي رنگونه د ټولو دی یو بل مختلف دي که حیوانات دي که میوه دي که ونی دي نو هغه الله جل جلاله ستاسو تر ساده سیوا کوي ته هم کای نور سیوا کوي انسانان نسل در نسل سیوا کوي نو دا ټول لچاره پر لکم ستاسو لپاره نو تاسو په الله ایمان لرئ و ما زرع او هغه چې په خوار کړی دی الله تعالی لکم ستاسو لپاره په ارض پزمکه کې مختلفا الوانه مختلف رنگونه داږي مختلف رنگونه داږي عام الله ستاسو تابع ګرځول دي ان فی ذلک یقینا پدې کې ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه خامخ دلیل د قدرت او د طاقت د الله تعالی دی لکوم دا قوم د پاره یې ذکرون چې هغه پند او نصیحت قبلی فدا و ما زرع ادا سخر سر لګیدلی و سخر لكم الليل تابع کړی د الله شپه او د غرنګي رز و ما او هغه سو زرع چې الله خواره کړی دی پزماکه کې چې هغه مختلف زنده سر دی د انسان تابع دی انسان دی پیدالی او مختلف بوټي وغیرہ دی نو اغم الله خدمت کې لګول دي چې پزماکه کې دی او مختلف رنگونه والدي وعلى الله او الله تعالی باندې اسانی تور بدلای په بیان د دلایلو سره قصد السبیل بیان د لارې مقصودی دی د نیګ لارې دی د لارې مقصودی چې هغه لارې د اسلام دا و من ها او باز د دلارې نه جائرن کګی دی مایل دی د حق نه ولو شا کجره وخت وی الله تعالی هدایت کول ټول مخلوقات ته او تاسو تا لحداكم هدایت بکڑ واللہ تاستا اجمعین طولتا هو الذی اللہ تعالی عزاد تے انزلا چرا ورئی من السمائی دوری زنا ما ان ابو لکم ستاسو دو پر منہو ددی ابونا شراب انسکاک دے ومنہو پسبب ددی بانلی شجرن اغونی دی او گیاگانی دی فیه جفاغی کی تسیمون تاسو سا سروی سارول را یم بیتو لکم اللہ زرونی لکم ستاسو دو پر بیهی پسبب ددی ابو بانلی پزمکا کی از زرع پسلنا و الزیتون او زیتون از زرع پسل و الزیتون او زیتون و النخیل او کجر والآناب و انگرو و من کل ثمرات او ده هر قسم میوونا ان فی ذالکا یکنن پدیکی لآیتن حامحا حجت او دلیل دے پا قدرت او طاقت دا اللہ باندے لقوم دا قوم دا پرا یتفکرونا چین سوچ کئی وسخر او خدمت کی لگول دی اللہ تعالی لکم استاسو دا پرا اللیل اشپی لرا والنہارا او رزی لرا والشمس او نور لرا والقمر او سپومی لرا والنجوم او سطوری چی دی مسخراتن تابیکری شوی دی خدمت کی لگول شوی دی بی امری پا حکم دا اللہ سرا ان فی ذالکا نو پدی دا اللہ حکم چلی گی اس کو سپیت دا اللہ حکم اوشو نو دا ختم شي کستور توشو نو دا با سیکار نکی دا اللہ دا اڈر تابیری وان نجوم استوری مسخراتن خدمت کی لگول شوی دی تابیکلی شوی دی بی امره پادر دا اللہ تعالی سرا ان فی ذالکا یکنن پدی کے لآیات ان خامخا دلائل قدرت او دا طاقت دا اللہ دی لقوم دا قوم دا پارا یا قلون چا یا کلکا رخلی واما او تابیکلی دی اللہ تعالی هر اغس خدمت کی لگول دی زراعات خوار کړی دی لکم ستاسو د پارا پلار دی پزمکه کې مختلفن الوانه مختلف رنگونه داغه یا مختلفن په داسې حال کې چې مختلف دی الوانه قسمونه داغه ان فی ذلک یقینا بده کې لآیتن خامها دلیل او حجت په قدرت او طاقت او وحدانیت د الله باندې لقوم دا قوم دا پارا یذکرونا چه پندو نصیحت قبلی یا اولا ولین یا اللہ خرین یا ذکر دی متین یا رحم اللہ ساکین یا اللہ کم نعمتنا چه اللہ تا بیان کرو یا اللہ کریم خدای واقعی چه دا قوم بان نعمتنا یا دی صحیح استعمال دا شکری توفیق منت نصیب برده یا اللہ دنا شکرانا یا اللہ دا دی دا غلط استعمال لے اللہ منگو ساتے یا اللہ کریم خدای عقل فکر سوچ یا اللہ تذکر من کی پیدا کی یا اللہ چې په دې کې سوچ کوو ستاسو قدرت او طاقت ته په جنستانه فرمانه پری یا الله کریم خدای له اعلی را باندې روان کې چې کومه قصد سبیل الله یا الله کریم خدای دې ظاهر او قبول او نمو ساده یا الله تعالی دې شخص په رضا نصیب وګرځي سن ما کان ما خلقی محمد